1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Demissionair premier Rutte op bezoek bij Netanyahu. Die heeft hij net gesproken. En Abbas, die spreekt hij zo meteen nog. Maar wie schiet daar nou uiteindelijk iets mee op? Dat bespreken we zo in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu over de oorlog tussen Hamas en Israël. De Russen Rutte zei dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen, maar zei er wel bij dat hij grote zorgen heeft over de burgers in Gaza. Volgens Rutte heeft hij er bij Netanyahu aangedrongen om zo min mogelijk burgers slachtoffers te maken en humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Rutte reist ook nog naar de westelijke Jordaanoever. Daar heeft hij een gesprek met de Palestijnse president Abbas, zegt correspondent Nasra Habiballa. Daar zal hij ook weer zeggen dat Nederland de twee-staten-oplossing, dus een aparte staat voor de Palestijnen, dat zij dat steunen. Maar ja, je kunt je inderdaad afvragen hoeveel wij hierin te bieden hebben als Nederland. Zeker ook de ontmoeting met president Abbas. Ik bedoel, ik heb het over een demissionair minister-president. Maar Abbas is een president die geen macht heeft in de Gazastrook. En ook op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft hij relatief weinig macht. En de Palestijnen daar, die nemen hem eigenlijk ook niet echt meer serieus. Dus ja, wat dat gesprek precies zal opleveren, dat kun je je afvragen. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn ruim 5000 Palestijnen om het leven gekomen sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Ook zouden er meer dan 15.000 mensen gewond zijn geraakt. Volgens het ministerie vielen de meeste slachtoffers in het zuiden van de Gazastrook. Het Israëlische leger roept burgers in de Gazastrook juist op om naar het zuiden te trekken. Maar ook daar voert Israël luchtaanvallen uit. Een Joodse school in Amsterdam is voorlopig gesloten na zorgen over de veiligheid. De basis- en middelbare school Geider in Amsterdam-Zuid kan de veiligheid van de kinderen niet garanderen. De voorzitter van het schoolbestuur zegt tegen het Parool dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt. Na overleg is afgelopen weekend daarom besloten om de school voorlopig dicht te houden. Vanaf morgen krijgen de kinderen online les. Kort na het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël bleven eerder 3 Joodse scholen dicht. 12 vooraanstaande klimaatwetenschappers eisen een stevigere aanpak van het kabinet. Zo vinden ze dat het kabinet plantaardige voeding moet stimuleren en zich meer moet inzetten voor bebossing en herbebossing. Ook zou ieder ministerie een klimaatambassadeur moeten hebben, zeggen de klimaatwetenschappers. En net zoals je normaal gesproken bij ministeries bij besluiten ook toetst op financiële haalbaarheid, is het gewoon belangrijk om bij alle beslissingen te kijken ook wat zijn de klimaatconsequenties hiervan. En dat gaat bij beslissingen rond ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting, keuzes rond het energiesysteem. Je zal steeds klimaat mee moeten gaan wegen. Verder moet er meer ruimte worden vrijgemaakt voor wateropslag en moeten burgers en bedrijven die willen vergroenen verlost worden van te strenge regels. Gemeenten zouden meer moeten weten over de monumenten die binnen hun grenzen staan. Ze worden nu te vaak verrast door protesten over omstreden monumenten. Dat zeggen onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Na 2 jaar onderzoek constateren ze dat een totaalbeeld ontbreekt en er onvoldoende kennis is van specifieke controverses. Aanleiding voor het onderzoek was de beeldenstorm in vooral de VS die volgde op de Black Lives Matter protesten. Ook in Nederland ontstond discussie, bijvoorbeeld over het beeld van J.P. Koen in Hoorn. Het weer. Vanuit het zuiden toenemende bewolking met vanavond en vannacht regen. Het is een graad of 14 en er waait een zwak tot matige zuidoostelijke wind. Minima vannacht rond de 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen bij zo'n 13 graden. Dankjewel Ewout. Voor het verkeer bij de ANWB, Erik Evengroen. Dag Erik. Hoi Suzanne, goedemiddag. Ja, de eerste dagelijkse files van de avondspits zijn alweer aan het beginnen. De meeste vertraging op dit moment op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag staat 6 kilometer file, vertraging 10 minuten. En de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer file rijden en dat kost je 10 minuten. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Ze worden steeds vaker verkocht, zonnepanelen zonder investering. De oplossing als je wel zonnepanelen wilt, maar een kleine portemonnee hebt. Denk je, want in werkelijkheid ben je achteraf heel duur uit. Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Avrotros. Ouders maken zich zorgen over de mentale gezondheid van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek onder het 1 Vandaag Opiniepanel. Ze weten vaak niet hoe ze hun kind met psychische klachten kunnen helpen. Lieke, voor feit of fictie kijken we naar de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, want dik een week geleden trok Koutsjer Boetjelik zich terug als kandidaat voor Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar volgens Telegraaf-columnist Annemarie van Gaal kan ze zich niet meer terugtrekken. Volgens haar staan die kieslijsten namelijk al vast. Zijn we gaan uitzoeken. Dan horen we zo meteen. Nu eerst het flitsbezoek van Mark Rutte aan Israël. 1 Vandaag. Suzanne Bosman. Nou, want daar in Jeruzalem heeft demissionair premier Rutte net gesproken met Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier. NOS-correspondent Sander van Hoorn vroeg Rutte na afloop hoe dat gesprek ging. Het was een heel indringend gesprek met Bibi Netanyahu, waarbij ik uiteraard nog eens een keer ook namens Nederland gezegd heb hoe verschrikkelijk de aanslag van terreurorganisatie Hamas is op Israël. Inmiddels staat de teller op 1400 doden. En tegelijkertijd gezegd, Israël heeft zo'n sterke militaire positie. Israël moet uiteraard zichzelf verdedigen. Moet ook lange termijn de afschrikking weer herstellen. Maar let op. We maken ons allemaal grote zorgen over de toegang voor humanitaire hulp in Gaza. Dat de ziekenhuizen daarbij enigszins kunnen functioneren. Dat brandstof hersteld wordt. Dat er een massieve vermeerdering is van de hoeveelheid goederen die via Egypte nu Gaza binnenkomt. Dat is één. Tweede grote zorg natuurlijk over de inmiddels 222 gijzelaars. Waaronder ook de Nederlandse gijzelaar, Ofir Engel. Ik heb vanmorgen met de familie gesproken. Dat was natuurlijk heel emotioneel. De buitenlanders in Gaza, uiteraard de kinderen, wat kan daar gebeuren? Derde groot punt is natuurlijk de regionale escalatie, het risico daarvan. Israël heeft zo'n machtige militaire positie. Dus ik heb heel erg aangedrongen op waar dat kan. Uiteraard, zij moeten zichzelf verdedigen, ze moeten Hamas uitschakelen. Maar dat op een manier te doen dat het het maximale doet, niet alleen om onschuldige Palestijnen niet te raken, maar ook om een regionale escalatie te voorkomen. Heeft u tegen hem gezegd, dit gaat te ver? Of heeft u tegen hem gezegd, ik heb het idee dat een deel van mijn bevolking inmiddels vindt dat dit te ver gaat en dat dat deel groeit? Ik heb met mezelf gesproken. Dat soort merk ik altijd met Bibi Netanyahu. En ik heb mijn eigen emotie laten doorklinken. En die voel ik als ik de beelden zie uit Gaza. En tegelijkertijd hebben we ook 1400 in een pogrom, de grootste na de Tweede Wereldoorlog, 1400 Israëli vermoord zien worden op 7 oktober. Dus ik heb hier niet gezegd, je gaat te ver of je gaat niet te ver. Wat ik heb gezegd is, bij de volgende stappen die Israël gaat nemen, wees wijs. Realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja, dat je Hamas uitschakelt, maar met een minimum aan burgerslachtoffers. Dan was demissionair premier Mark Rutte in gesprek met Sander van Hoorn van de NOS na afloop dus van het bezoek aan Benjamin Netanyahu. Zometeen spreekt Rutte dus ook nog met de Palestijnse president Abbas. In Ramallah zal dat zijn, op de westelijke Jordaan-oever. Ja, Rutte is bij lange na niet de eerste regeringsleider die Netanyahu een hand komt geven sinds de gewelddadigheden 7 oktober begonnen daar. Peter Malcontent, goedemiddag. Goedemiddag. Israël Kenner, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. We hebben elkaar al vaker gesproken de afgelopen weken. Ja. En we hebben ook net samen geluisterd naar wat de demissionair premier zei tegen de NOS. Als u zo naar hem luistert, hoort u dan een iets andere taal dan hij bezigde op die 7e oktober? De dag dat hij als die aanvallen deed. Ja, je kunt wel merken dat het standpunt van de Nederlandse regering in de afgelopen weken is verschoven, nadat de eerste schrik voorbij was. En natuurlijk, het was verschrikkelijk wat Hamas daar heeft aangericht in Israël. Dat je nu bemerkt van, dit gaat verder. Het conflict gaat verder. Er is een regionale dimensie. En natuurlijk, we zien dag in dag uit dat het aantal burgerslachtoffers in Gaza blijft toenemen. En daar moet ook premier Rutte iets mee. Daar moeten trouwens alle Europese landen natuurlijk wel wat mee. Want dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment uitmonden in zware beschuldigingen van oorlogsmisdaden aan het adres van Israël. Met alle gevolgen van dien. Dat wil natuurlijk niemand. Dus je ziet dat de Nederlandse regering wat dat betreft heel langzaam aan het standpunt aan het verschuiven is. Hè. We hebben al eerder gezien minister Ollongren en de minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, die hebben gezegd van eigenlijk zou een gevechtspauze misschien wel op zijn plaats zijn, juist om die humanitaire corridors te creëren. Een week eerder zagen we al een extra hulp, een humanitaire hulp, of in ieder geval de financiën daarvoor, voor hulp aan Gazanen, Palestijnen in Gaza. Mm. Dus het is wel duidelijk dat het standpunt wat genuanceerder is dan in die eerste 3, 4, 5 dagen nadat Hamas de aanval opende. Oké, nou zegt Rutte ook, wees wijs tegen Netanyahu. En hij spreekt zijn zorgen op tal van gebieden uit. Wat je dan nooit hoort is wat Netanyahu terugzegt. Ik bedoel, die luistert daarnaar, maar het is ook wel interessant om te weten of je ook echt hoort wat er gezegd wordt. Hij zal het allervriendelijkst aanhoren. Nederland en Israël hebben van oudsher erg goede betrekkingen. Hij weet ook wie die voor zich heeft met Rutte en deze regering en eerdere Nederlandse regeringen. Dus daar zal hij heus wel naar luisteren. Maar of hij er ook naar gaat handelen, dat blijft dan natuurlijk de vraag. Kijk, at the end of the day, om het zo maar te zeggen, is er eigenlijk maar één land dat daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op Israël. En dat zijn de Amerikanen vanwege de gigantische militaire hulp die Israël van die kant ontvangt. Natuurlijk wil ook Israël goede betrekkingen met Europese landen onderhouden. Maar wat we gewoon weten uit de recente geschiedenis is dat Israël zich door de bank genomen niet zo gek veel aantrekt van commentaar uit Europa. Ja, uit alle landen, zegt u, behoudens dan de Verenigde Staten. Er zijn tal van regeringsleiders wel al naar Israël afgereisd. Zeker, Rutte sluit aan in de lange rij. De Amerikaanse president Biden die arriveerde een dag na de aanslag op het ziekenhuis in Gaza, waar honderden doden vielen. Hij zou naast Netanyahu ook in gesprek gaan met Abbas, maar hij zei die afspraak af, Abbas. Ook de Britse premier Sunak en de Duitse bondskanselier Scholz gingen naar Israël. En verder sprak Netanyahu ook vandaag met de Griekse premier Mitsotakis. En morgen gaat Macron naar Tel Aviv om met Netanyahu te praten. Ja, al deze mensen komen langs. Er zijn er nog veel meer, meneer Malcontent. Als u zegt hij luistert toch alleen naar de Verenigde Staten, waarom neemt Netanyahu, die wel meer aan zijn hoofd heeft, het dan toch nog de moeite om al deze mensen te ontvangen? Niet ontvangen is ook zo wat natuurlijk. Dus, en nogmaals, er is Israël natuurlijk ook al wat aan gelegen om de betrekkingen met Europa een beetje goed op peil te houden. Die zijn ook belangrijk voor Israël. Misschien niet politiek, maar toch in ieder geval wel economisch. Dus er is ook wel een reden voor hem om te blijven praten. Ook met de Europeanen die door de bank genomen toch wat kritischer ten opzichte van Israël staan dan bijvoorbeeld de Amerikanen. Dus hij kan en ook niet zijn ogen voor dicht doen. Bovendien zou je er nog bij kunnen bedenken. Het is ook goed voor de positie van Netanyahu zelf, binnenlands gezien. De 80% van zijn eigen bevolking wil hem liever zo snel mogelijk weg hebben. Hij mag blijven zitten tot deze crisis is afgewend. En als je continu staatshoofden uit andere landen blijft ontvangen en daarmee de handen schudt en dat voor iedere Israëli zichtbaar is, dan doe je in ieder geval toch nog een beetje aan het oppoetsen van je imago. Dus dat zal misschien ook een rol hebben gespeeld. Nu heeft Rutte niet gezegd, zei hij, stop met grondoffensief of iets in Gaza. Vindt u dat opvallend? Nou ja, kijk, ik vind het in zoverre opvallend, maar het is niet iets wat je alleen Rutte kunt verwijten. Dat is natuurlijk toch wat je veel westerse landen wel kunt verwijten. Dat het natuurlijk aan de ene kant heel gemakkelijk is om te zeggen van tegen Israël van nou, u moet zich houden aan de regels van het internationale recht. Dus dat betekent dat je geen oorlogsmisdaden mag plegen. En aan de andere kant toch niet heel direct aan Israël vraagt of het nou wel zo'n goed idee is om Gaza binnen te vallen. Omdat, en dat weet iedereen, dat hebben allerlei militaire experts ook inmiddels aangegeven, het is ontzettend moeilijk om daar een grondoorlog te voeren. Niet alleen voor Israëlische soldaten zelf die daarbij om het leven zullen komen, maar ook gewoon omdat het nog veel meer burgerslachtoffers zou maken. En de teller staat nu eigenlijk al op 4000. Nou, als we er dan rekening mee houden dat tijdens de laatste grote grondoffensiefoorlog in 2014-2016 alleen al tijdens dat offensief 2000 Palestijnse doden in Gaza vielen. Dat zullen er waarschijnlijk nu veel meer worden omdat het grondoffensief ook veel grootschaliger is. Ja, dan wordt het wel een serieus aantal doden. En de vraag is, los van de vraag of Israël dat nu wel of niet wil, of het zich kan houden aan de regels van het oorlogsrecht. Later vanmiddag gaat Mark Rutte naar Abbas. Dat doet hij bij Ramallah op de Westbank. Niet alle andere leiders hebben dat gedaan. Zegt u nou, dat is wel bijzonder dat Rutte dat doet? Nou, ja en nee. Het is in zoverre bijzonder dat hij het doet en anderen doen het niet. En dat is dan op zichzelf eigenlijk weer niet bijzonder. Want Nederland onderhoudt eigenlijk relatief goede betrekkingen ook met de Palestijnse autoriteit. Nederland heeft wel in de afgelopen decennia ontzettend veel geld in die Palestijnse autoriteit gestopt om dat idee van een Palestijnse staat toch in leven te houden. En natuurlijk vanuit de kant van de Palestijnse autoriteit is men ook niet helemaal gek. Dat heeft men ook wel eens vaker toegegeven. Kijk, de Palestijnen zien Nederland inderdaad als een pro-Israëlisch land. Maar het voordeel van goede betrekkingen met een pro-Israëlisch land is dat je op die manier ook indirect kunt communiceren met de Israëlische regering. Dus je kunt als het ware... Dat u Mark Rutte misschien als boodschapper gebruikt? Bijvoorbeeld, ja. Dus Mark Rutte kan dan gaan sonderen wat de Palestijnse autoriteit vindt. En dat weer over. Zeg maar ook druk uitoefenen op de Palestijnse autoriteit. Maar doet dat ertoe? Gebracht. Nog dan de Palestijnse autoriteit? Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Normaliter gesproken is dit zeg maar het selling point van de Nederlandse regering. Als het gaat, als de betrekkingen tussen de Palestijnse autoriteit en Israël achteruit gaan, en de afgelopen decennia zijn die sowieso steeds verder achteruit gegaan, dan kan Nederland die rol wel een beetje spelen. Overigens moet je daar ook weer niet al te veel bij voorstellen. Maar in ieder geval, dat kunnen wij als een relatief klein land in het Midden-Oosten nog wel bewerkstelligen. Het is natuurlijk goed dat hij naar Abbas afreist. Het is ook goed om te laten zien, ook aan de Nederlandse bevolking, van het is niet zo dat wij niks met de Palestijnen te maken willen hebben. Ook heel belangrijk, gezien de protesten en de kritiek de afgelopen weken. Ja, maar ja, goed, het is inderdaad... Kijk, de internationale gemeenschap heeft op dit moment geen probleem met die Palestijnse autoriteit, maar met Hamas. En de Palestijnse autoriteit is ook niet bij machten om Hamas gedrag te veranderen. Dus ja, kijk, of dat nou heel veel uithaalt, dat bezoek aan Abbas, dat is de vraag. Misschien dat er ook gesproken is over de rol van de Palestijnse autoriteit in Gaza nadat die crisis voorbij is. Dat zou best kunnen, want het is natuurlijk ook een vraag die steeds vaker op tafel komt te liggen. Hoe moet dat ooit maar verder daar? Ik denk ook vooral dat het is om te laten zien van kijk, wij zijn Nederland, we zijn misschien wel een pro-Israëlisch land, maar we zijn de Palestijnse zaak als zodanig niet vergeten. Ja, dat zal het moeten uitstralen. Ik dank u wel, Peter Malcontent was dat, Israël-kenner, bij het bezoek van Mark Rutte aan Israël. Om studenten op het mbo warm te laten lopen voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand worden in het hele land verkiezingsfestivals gehouden op scholen. Vandaag was de eerste in Hoogvliet en onze verslaggever was erbij. Dat horen we zo meteen. Nu verkeersinformatie, Erik. Ja, nog weinig bijzonderheden. De avondspits is voorzichtig aan het beginnen. Meeste vertraging op dit moment op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein rijdt het langzaam over 4 kilometer. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. Eén vandaag. Lieke, we gaan verder over de zoektocht naar de voortvluchtige Nederlander Bradley Dorder. Ja, afgelopen weekend werd hij in Duitsland gezocht nadat een vrachtwagenchauffeur dacht hem gezien te hebben. Dorder wordt gezocht voor de moord op een Rotterdamse psychiater op 13 oktober en een steekincident in Zutphen afgelopen weekend. En ik vroeg aan oud-politiecommissaris Sander Schaapman hoe bijzonder het eigenlijk is dat iemand 10 dagen compleet van de radar verdwijnt. Zo bijzonder is dat niet. Iedereen laat digitale sporen achter in het dagelijkse verkeer. Hè? Dan vind je iemand vrij snel mee. Dan moet je denken aan of je je bankpasje gebruikt, of je je telefoon gebruikt, of je op het internet gaat. En dan ben je toch wel vrij makkelijk, zeg maar, ergens te vinden. Doe je dat allemaal niet, dan wordt het natuurlijk al een stuk ingewikkelder. Dan is het ook nog zo dat als je niet in je eigen sociale netwerk beweegt, nou, op het moment dat iemand daar niet over beschikt of daar geen gebruik van maakt, zich daar niet in beweegt, ja, dan wordt het best ingewikkeld. Kunnen mensen eigenlijk op eigen houtje zo lang onzichtbaar blijven? Mensen die, waarvan we weten dat die bijvoorbeeld wel in een sociale omgeving, in een sociaal netwerk zich bevinden, die krijgen eigenlijk altijd hulp als het wat langer duurt. Hè. Je kunt bijvoorbeeld bij iemand logeren. Dus de ander voor jou de boodschappen doet. Zelfs misschien op naam van die persoon voor jou een huisje ergens huurt. Dus als iemand in Nederland wat langer onder de radar blijft, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat iemand geholpen wordt. Ik vroeg aan Schaapman hoe vaak het eigenlijk in Nederland gebeurt dat iemand zo lang verdwijnt. Als je naar de opsporingslijst kijkt, hè, van de Nederlandse overheid, de meest gezochte personen, ja, die zijn er, daar zitten er behoorlijk wat van tussen die wat langer weg zijn. Dat betekent in heel veel gevallen wel dat ze het land uit zijn. Maar ook in Nederland hebben we bijvoorbeeld de Dino Soerel, die heeft toch voor behoorlijk lang is die voortvluchtig geweest. En die bleken eigenlijk ergens gewoon in Amsterdam te verblijven. En dus ook weer met hulp van anderen. Uiteindelijk loopt iedereen een keer tegen de lamp. Ja, dat is op zich wel een geruststelling. Maar hoe gaat zo'n zoektocht eigenlijk als iemand dus al 10 dagen vermist wordt dan nu verder? Als er even geen informatie is, en dat kan altijd een keer gebeuren, dan is het niet zo dat je dan met een heel groot team elke dag nog maar weer probeert om dat dan misschien wel af te dwingen. Het hangt wel een beetje natuurlijk vanaf over wat voor verdenkingen je praat en waar iemand van verdacht wordt. En je ziet nu ook dat deze persoon die waar nu wordt gezocht, die Bradley, ja, dat is een gevaar voor de samenleving. Dus wordt er alles gezet om hem zo snel mogelijk naar binnen te halen. Zien, waar het giet precies zoals het giet. Waar nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, ziet meestal iets er mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Hij maar blieben varen, komt er wel weer lang in zicht. Waar het giet zoals het giet. Van hier. Ah, ja, het giet zoals het giet. Welke vaarbaan heb je maar verduzien? Waar het giet precies zoals het giet. Soms is het eigenlijk hard en soms is het hartstikke mooi. Soms zit hij in het vrije veld, soms zit hij in een kooi. Ik heb ze maar verduzien. Waarom giet precies zoals het giet? Elke morgen wordt weer dag, elk jaar heel ouder mee. En waarom? Het hoort er schijnbaar bij. Van hier. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van Alman, heb er maar verduzie in. Maar het giet precies zoals het giet. De broodnodige relativering komt van Skik. Het giet zoals het giet. Op mbo-opleidingen door het hele land worden de komende weken verkiezingsfestivals gehouden. Studenten kunnen debatteren, langs stands gaan om een spelletje te spelen. Of ze kunnen een campagneposter in elkaar knutselen. Onze verslaggever Joris Kreugel die staat in Hoogvliet op het Zadkine College. In de aula, die is omgebouwd tot politiek festivalterrein. BBB, DENK, SP, D66, Volt, CDA. Ze zijn allemaal te vinden hier in de aula. En de jongeren lopen hier kriskras door elkaar heen. Ze kunnen uitleg krijgen van de politieke partijen. Er zijn spelletjes doen. Maar alles is erop gericht dat ze een beetje duidelijk krijgen van waar de politieke partijen voor staan. En ze leren hier hoe ze moeten kiezen. We krijgen een stempelkaart. Jij bent? Ik ben Senna. Je krijgt inderdaad een stempelkaart. En dan kan je langs alle kraampjes. En dan, als je dan je stempelkaart voor hebt, dan kan je ook nog een koptelefoon winnen. Ik ben Lucas en ja, dit motiveert me wel om lekker langs te gaan overal. Want de koptelefoon is niet niks natuurlijk. Wel langs gaan overal en even een verhaal horen. Ja, anders ook wel hoor, maar dat toch wel iets meer motivatie. En jullie zitten hier op school allebei? Ja. Ik doe de opleiding tot handhaving. Eigenlijk gecertificeerd BOA als je hier klaar bent. Ik doe dezelfde opleiding. Oh. Zijn jullie er al helemaal klaar voor de verkiezingen? Ja, ik mag zelf nog niet stemmen. Ik ben 19, dus ik mag al stemmen. Dit festivalterrein is dan echt heel belangrijk voor mij om ook meer te weten te komen over andere partijen. Vind je belangrijk? Voor de jongerenwoningen, een goed salaris wanneer ik het leven inga voor een beroep. Een goed leven. We staan hier bij de tafel van GroenLinks PvdA. Een jongen van GroenLinks, ja, exact. Onze verkiezingsslogan is, jouw toekomst is geen spelletje. Wat is jullie belangrijkste punt voor de jongeren? Ja, dan val je stil. Nou ja, goed onderwijs, heel belangrijk. En sociale gelijkheid ook, vinden wij ook wel. En de klimaatcrisis. Klimaatcrisis, zeker. Ook een hele grote bij ons. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Er mag wel meer aandacht besteed worden aan de jongeren onder het onderwijs. Vooral met studiefinanciering en dat soort dingen. Het is gewoon belangrijk dat de jongeren weten waar ze aan toe zijn. En dat ze niet in de schulden komen. Jij schulden? Ik heb nu schulden, maar als ik mijn opleiding na dit jaar haal, dan is dat allemaal wel kwijt schulden. Als je het niet haalt, hoe hoog is de schuld dan? Ik denk dat ik nu op 5000 zit. Dat is best wel veel voor mij natuurlijk. Moet ik wel een paar maanden voor werken. Maak je je daar druk over? Op dit moment niet, want voor mijn gevoel zit ik hier echt goed. En ga ik gewoon mijn diploma zo snel mogelijk halen. Is het een beetje duidelijk wat hier verteld wordt? Ja, zeker. Ik weet nu wel wat de grootste punten zijn. En zeker, ik vind jongeren ook heel belangrijk. Nu heb ik zelf niet heel veel met het klimaat. Maar heb je niks met het klimaat? Nee, ik vind dat... Je toekomst? Ja, zeker. Is ook voor mijn toekomst. Maar ja, ik vind jongeren een belangrijker punt. Ja, hebben jullie iets over klimaat? Heb je niet iets te vertellen? Je bent van dwars ook een jongere, dus... Ja, nee, zeker. Jij? We staan met z'n tweeën hier aan. Nou ja, klimaat is wel heel erg belangrijk, omdat het natuurlijk de aarde bedreigt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon maatregelen nemen, zodat de burgers beschermd worden tegen de klimaatverandering. Ik denk dat het heel belangrijk is. Wat vind je ervan dat hij zegt van ja, klimaat, dat is niet het allerbelangrijkste voor mij? Lastig. Aan de ene kant snap ik het wel, omdat het natuurlijk niet iets is waar je nu denkt van, ik heb hier nu een probleem in, omdat het nu op zich redelijk gaat. Maar als natuurlijk hoe verder je gaat en hoe ouder je wordt, heb je er meer last van. Dus het is wel iets waar ik denk dat meer jongeren ook aan moeten denken. Maar ik snap dat het niet het eerste is. Dus even naar het volgende steentje gaan? Ja, gaan we doen. Goed idee. Bedankt, veel plezier. Hoi, hoi. Hebben jullie al iets gezien waar je graag naartoe wil? Nou, ik wil misschien zometeen nog wel met deze stickers gaan doen, hier zo. Want er staan allemaal vragen op, hè? Daar kan je stickers op plakken. Ja. Dus de hoogste straf voor doodslag moet omhoog van 15 naar 25 jaar gevangenisstraf. Jullie zijn met veiligheid bezig. Wat vind jij daarvan? Ik vind de straffen wel nog te laag. We hebben natuurlijk geen doodstraf in Nederland. Levenslang, dat is hier 25 jaar. Maar ik vind inderdaad wel als er mensen dood worden gemaakt, ik vind dat er een hogere straf op moet worden gestaan. En een doodstraf? Nee, dat niet, maar wel langer. Ja, ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. Nee, klimaat al niet? Nee. Jij vindt het goed zo of vind je het te hoog, te laag? Ik heb er gewoon geen mening op. Nou, dan gaan we verder even naar de klaagmuur gaan. Klaag maar raak. En wat kan je hier? Nou, je kan niet klagen wat je wil. Je naam staat er niet bij, dus je kan zeggen wat je wil. Vrijheid van meningsuiting noemen we dat. Wat staat er allemaal? Van die memo-blaadjes erop geplakt, groen, roze, rood. En er staat minder vliegen, minder verwarming. Ja, minder vliegen is ook een goeie. Maar ja, als ik minder ga vliegen, dat er wel iemand anders voor in de plaats gaat vliegen. Dus dat heeft voor mij eigenlijk geen zin. Minder verwarming zie ik. Nou, misschien kunnen we wat meer met een vuurtje stoken in plaats van de kachel aanzetten. Ja, dat soort dingen zijn goede ideeën. Hebben jullie vertrouwen in de politiek? Vertrouwen wil ik niet zo snel zeggen. Ik vind wel dat er meer geluisterd wordt naar jongeren tegenwoordig. Nou ja, onder andere meer woningen voor jongeren. Als ik nu een woning wil zoeken, kijk, ik ben nog 19, dus ik ben nog niet echt flink op zoek. Maar als ik op zoek ben, dan kan het zeker wel een paar jaar duren voordat ik een leuke woning heb. Ik ben pas 17, ik hou me nog niet heel erg bezig met de politiek. Maar zeker door dit soort dingen, wat houdt er nou allemaal in? Wat ga je stemmen? Weet ik nog niet. Daarom ben ik hier. En jij? Nee, ook nog geen flauw idee. Ik mag ook nog niet stemmen. Ik ben pas nee, als je mocht stemmen? Ja, dat weet ik nog niet. Hetzelfde, ik wil even kijken van, nou, waar staat iedere partij voor? En daaruit ga ik mijn keuze opmaken. Maar dat hoeft nog niet. Blijkbaar als je 17 bent, dat is ook wel lekker. Maar dan kun je om je heen kijken bij zo'n verkiezingsfestival zoals er op vele mbo-opleidingen worden gehouden deze dagen. En Joris Kreugel, die was dit keer een Hoogvliet. Straks mini-staat Qatar speelt ineens een hoofdrol op het internationale diplomatieke toneel. Hoe zit dat? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ewout de Jong. De Chinese oud-medewerker van ASML, die vorig jaar bedrijfsgeheimen stal, is daarna vertrokken naar het Chinese technologiebedrijf Huawei. Dat meldt de NRC. ASML maakte de bedrijfsspionage vorig jaar bekend, maar zei toen niets over de overstap van de spion. Premier Rutte heeft er in Israël bij premier Netanyahu op aangedrongen om het aantal burgerslachtoffers in Gaza zoveel mogelijk te beperken. Hij zei wel dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen. Rutte praat later vandaag ook met de Palestijnse president Abbas. Een Joodse school in Amsterdam is voorlopig gesloten vanwege zorgen over de veiligheid. De basis- en middelbare school Geider in Amsterdam-Zuid is bezorgd over de veiligheid van de kinderen. De voorzitter van het schoolbestuur zegt tegen het Parool dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt. 12 belangrijke klimaatwetenschappers vinden dat Nederland zich steviger moet inzetten voor het klimaat. Zo vinden ze dat het kabinet plantaardige voeding moet stimuleren, zich moet inzetten op bebossing en burgers en bedrijven die willen vergroenen moet verlossen van knellende regels. Uitstel van maatregelen veroorzaakt schade en hoge kosten. Dankjewel, Ewout. Willemijn, het weer. Ja, we begonnen vandaag de dag, zeker in het midden van Nederland, met flink wat mist. Maar om 11 uur werden alle waarschuwingscodes ingetrokken, was die mist dus ook weg. Af en toe wat zonneschijn, maar vooral veel wolkenvelden. En inmiddels zien we op de radar de eerste neerslag verschijnen in het zuiden van Nederland. Valt nog niet zo heel erg veel uit. Moet nog even wat harder door gaan regenen voordat het ook echt de grond gaat bereiken. Maar dan gaat het dan ook vanavond en vannacht doen. Dus vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Bovenland staat er een matige wind uit de meest zuidoostelijke richting. En aan zee trekt die wind wat aan, wordt een windkracht 6 uiteindelijk. Morgen kan de wind wat vlagerig zijn, vooral in het westelijk kustgebied. Windstoten tot zo'n 65 km per uur. Morgenmiddag een graad of 13. En we beginnen de dag in het noorden met wat regen. De rest van het land heeft het dan droog. Maar in het zuiden begint het in de loop van de ochtend ook weer te regenen. Ja, ja. Dus weer een nieuw gebied. Nou ja, het is een beetje een plaatje voor de rest van de week. Het is behoorlijk wisselvallig en af en toe wat zon. Maar vaker nog toch wel dat nattige en soms ook wat winderige weer. We doen het ermee, Willemijn. Dankjewel. En we checken de files met Erik. Nou, de avondspits is begonnen, maar de meeste files die er staan hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Eén uitzondering, de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor knooppunt Vaanplein rijdt het langzaam over 14 kilometer. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Veel jongeren kampen met mentale problemen zoals stress, prestatiedruk, onzekerheid. 85% melden een tijdje geleden. Dat drukt ook op hun ouders. 7 op de 10 ouders maken zich zorgen over de mentale gezondheid van hun kinderen. Charlotte Nijs van het opiniepanel is hier. Dag Charlotte. Dag. Aan de telefoon orthopedagoog Carine Kielstra. Dag mevrouw Kielstra, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan eerst eens luisteren naar wat er uit dat onderzoek, Charlotte, van jullie gekomen is. Ouders, nou ja, ik denk per definitie maken zich zorgen om hun kinderen. Maar in dit specifieke geval, hè, als het gaat om die mentale problemen, zijn er grote zorgen. Ja, klopt. We zien echt ook dat veel ouders ervaring hebben met mentale problemen bij hun kinderen. Bijna de helft zegt dat ze zelf een kind hebben met psychische klachten. Dat zijn vaker de wat oudere kinderen, vanaf 18 jaar. Maar ook kinderen tussen de 12 en 17 hebben er last van. Nou ja, en dat is dus ook voor de ouders moeilijk. Ze wijzen nog steeds naar de coronacrisis als de oorzaak van de problemen van hun kind. Een ouder vertelde ons over die worsteling. Ja, dat ze er alles in die tijd aan deden om het zo gezellig en makkelijk mogelijk te maken, maar dat hun dochter nu spreekt van een trauma. Ja, waar zij als ouders dus machteloos naar staan te kijken. Je kunt je er van alles bij voorstellen. Dat je inderdaad letterlijk naast het kind staat en denkt van, ja, maar hoe? Hoe help ik jou verder? Worstelen alle ouders daarmee? Ja, er is echt veel bezorgdheid onder ouders. 7 op de 10 maken zich zorgen over de mentale gezondheid van hun kind. En die zorgen gaan bijvoorbeeld over sociale media of dat hun kind misschien gepest wordt. Maar ze zien ook dat de vele crisis, zoals de woningnood en het klimaat, ja, dat die ook invloed hebben op hun kind. Bovendien vindt ruim de helft van de ouders dat er veel te veel druk wordt gelegd op jongeren om te presteren. Nou, Lieke, wij hebben hierover ook gesproken met een moeder en een dochter samen. En zij hebben daarmee te maken. Ja, klopt, Dominique Kroon, zij is 23 en ze had enorm last van prestatiedruk, terwijl ze ook een sociaal leven wilde. Wat ik wel bij mezelf merkte, is dat uiteindelijk heel vaak het schuldgevoel een beetje de overhand ging houden. Als ik wel op een feestje was geweest, dan had ik vroeger moeten slapen, want dan had ik de volgende dag wat meer aan mijn dag gehad. Als ik niet op een feestje had geweest, dan had ik weer FOMO, omdat ik er niet bij was geweest. Als ik dan aan mijn ouders had uitgelegd van, kijk wat goed hè, ik ben niet naar dat feestje gegaan, want ik moet aan school zitten. Dan zeiden ze, oh maar lieverd, je moet ook af en toe juist feestjes, want anders zit je de hele dag alleen maar aan school. En dan voelde ik me daar weer schuldig over. Het was allemaal nooit goed genoeg. Dominique's moeder Bernadette vond het moeilijk om haar dochter te helpen. Ze wist niet goed wat ze kon zeggen om de druk bij haar dochter te verlichten. Opmerkingen zoals van, nou, trek het je niet aan en laat toch zitten. En dat lost zichzelf wel op, of weet ik veel. Daar heeft zo'n kind natuurlijk ook niks aan. En ik weet ook eerlijk gezegd niet, heel veel ouders niet, hoe je een kind kan leren om te gaan met al die informatie en al die sociale mogelijkheden die de hele tijd bij je binnenkomen. Heel herkenbaar, Karin Kielstra, denk ik, als u dit zo hoort. U bent orthopedagoog, u helpt ouders en jongeren die ook hiermee te maken hebben. Ja, absoluut. Ik herken dit heel erg. En ook die overvloed aan prikkels die de moeder aangeeft. Hè, dat er zoveel informatie binnenkomt. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met eerst. Kinderen krijgen continu de hele dag door prikkels binnen. Vooral ook door hun telefoon natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan zeg je als ouder van, ach, leg die telefoon toch even weg. Dan krijg je terug, ja. Ja, precies. Want dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, ja, maar ontzettend moeilijk gedaan. En telefoons, social media en allerlei games zijn natuurlijk gemaakt om de hele tijd het beloningscentrum in de hersenen van ons te prikkelen. En tieners zijn nou net het meest gevoelig in die leeftijd voor die prikkeling van het beloningscentrum. Dus die zijn al heel erg op zoek naar allerlei korte termijn beloningen. En dat wordt extra geprikkeld door de snelle kick die je krijgt op social media en vaak ook in games. Mm-hmm. En dat is wat heel veel ouders zeggen. Van, er ligt zoveel druk op de jongeren, op de kinderen tegenwoordig. En is dat dan, hè, want die telefoon, dat is helder. Want dat is iets van de laatste jaar. Maar is het ook iets van de laatste tijd dat er zoveel druk is op de jeugd? Ja, ik weet niet zeker of dat nou echt anders is. Daar hebben we ook niet echt onderzoek naar gedaan. Maar zelf in mijn praktijk vind ik het eigenlijk veel belangrijker dat de jongeren en ouders dit zo ervaren. En met name kinderen en zelfs jonger dan 12 zijn de kinderen die druk ervaren. En ik denk dat het daar vooral om gaat. Dat ze dat zo ervaren en dat ze daar helemaal niet zo goed mee om kunnen gaan zelf. En daar uiteindelijk dus mentale gezondheidsklachten doorkrijgen. En ouders kunnen daar wel een hele hoop nog bij helpen en ondersteunen. Ja, maar ouders spelen ook een rol bij die druk, hè? Als je dat ook net hoort in het voorbeeld bij Dominique, van dan doe ik het één. En dan zeggen mijn ouders van, ja, maar je moet wel naar feestjes. En dan doe je dat. En dan zeggen ze, ja, maar je gaat ook te veel naar feestjes. Ouders die hebben natuurlijk ook bepaalde ideeën en verwachtingen, blijkbaar, waar de kinderen dan ook weer van denken, ja, daar moet ik ook aan voldoen. Ja, en we denken vaak dat onze tieners helemaal niet gevoelig zijn voor wat je als ouder denkt. Maar dat zijn ze heel erg. En zelfs als je het niet zegt, weten ze precies dat je daar wel een mening over hebt. En ik denk dat wij eigenlijk stiekem inderdaad ook best wat druk op onze kinderen leggen, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Hè? Want als een kind uit school komt, is vaak het eerste wat we vragen, en hoe was het? Heb je nog een toets gehad? Heb je nog cijfers teruggekregen? In plaats van dat we zeggen, goh, heb je nog je vriendin gesproken? Wat heb je in de pauze gedaan? Heb je nog iets lekkers gegeten? We gaan het vaak toch weer over die prestaties hebben met elkaar. Ja, niet alleen de prestaties, want kinderen weten ook dat ouders het belangrijk vinden dat de kinderen gelukkig zijn. Ja, en gelukkig lijkt bijna iets maakbaars te zijn. Of in ieder geval kinderen hebben het gevoel dat tegenwoordig alles kan. En als je maar je best doet, dan zou je gelukkig moeten zijn. En dat zie ik heel veel bij jongeren die veel kunnen, hoge eisen aan zichzelf stellen, vaak perfectionistisch zijn. En dan eigenlijk heel erg boos worden op zichzelf dat ze niet gelukkig zijn. Maar dat is niet iets wat je met prestaties bereikt, gelukkig worden. Nee. Charlotte, over dit soort zaken, wordt daarover gepraat? Nou, de meeste wel, of ze proberen het in ieder geval. Bijna 9 op de 10 geven aan met hun kinderen over mentale problemen te praten. Maar het lukt niet altijd om in gesprek te gaan. Ouders in ons onderzoek zeggen dat hun kinderen het vaak zelf uit willen zoeken en geen hulp nodig hebben. Maar goed, we horen net van mevrouw Kielstra dat de werkelijkheid misschien anders is. Maar een ouder vertelde ons, ja, hij trekt zich terug, hij leeft op zijn kamer, hij wil nergens over praten. Ja. En dan, mevrouw Kielstra, wat moet je dan? Ja, dus, ik zou graag praktische tips willen vragen voor al die mensen die hier naar luisteren en denken, oh, ik herken dit zo. He, wel weer goed. Je moet een beetje rustig aan. Ja. Die zijn er. Nou, er zijn zeker tips. Ik hoorde die moeder ook zeggen van, ik weet niet wat ik moet zeggen. Daar begint het al bij. Je moet niks zeggen. Je moet alleen maar luisteren. Dus kinderen willen heel graag dat je luistert. En die willen zelf hun problemen oplossen. Dat hoort ook bij de levensfase. Hè. Ze zijn autonoom. Ze moeten zelf hun problemen oplossen. Dus begin eens met te luisteren. En je oordeel, mening, advies, oma thuis te laten. Dus wij zeggen altijd, laat oma gewoon thuis en luister naar je kind. En dan, als je dat regelmatig doet, dan is een kind ook eerder geneigd om naar je toe te komen. Terwijl bijvoorbeeld dat meisje dat zegt van, nou goed hè, dat ik naar een feestje ben geweest, of eerder thuis ben gekomen. Dan kan je ouder zeggen, oh, en waarom vind jij dat dan goed? Wat vind je daar dan belangrijk aan? In plaats van weer een oordeel te geven van, je moet wel plezier hebben. Dus dat is, als je met je kind in gesprek bent, kan je dat vooral doen door te luisteren en niet te oordelen. Nou, sommige kinderen trekken zich heel erg terug. Dan is mijn advies, geef niet op. Blijf volhouden. Dus als je kind alleen maar op de kamer wil zitten, ga een keertje een kopje thee brengen. En blijf net iets te lang hangen totdat je kind zegt, ga weg. En dan zeg je, prima, maar ik kom zo weer terug. Ik blijf je opzoeken, want ik vind het belangrijk om even bij je te zijn. Ja, blijven proberen en vooral luisteren. Er wordt erg geknikt hier omheen in de studio. Ja, we kunnen het allemaal meenemen. Ik dank u wel, Carine Kielstra, orthopedagoog. En Charlotte Nijs natuurlijk van het 1 Vandaag Opiniepanel. Het is vanavond ook allemaal te zien in onze televisieuitzending om 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lieke, over je 5 weken voor de verkiezingen terugtrekken van de kandidatenlijst. Ja, vorige week maakte Tweede Kamerlid Kautar Boutcheliek van GroenLinks Partij van de Arbeid bekend dat ze zich terugtrekt van de kandidatenlijst, inderdaad voor de verkiezingen. Maar columnist Annemie van Gaal die schreef daarover in de Telegraaf: in ons hopeloos ouderwetse politieke systeem kan ze zich helemaal niet terugtrekken. Oké, Boutcheliek zou zich dus 5 weken voor de verkiezingen niet meer hebben kunnen terugtrekken. Nee, dat beweert Van Gaal. Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht, legt uit dat de ingediende kandidatenlijst, dat was op 9 oktober, niet gewijzigd kan worden door partijen. Want in onze kieswet staan dit soort deadlines. Je zou kunnen zeggen, ja, dat kan misschien ook nog wel 2 of 3 weken later. Maar ik denk dat dat gewoon ook, dat zou de kiesraad moeten bepalen. Maar ik denk dat daar gewoon wel beperkingen aan zitten. En ook dan kan het natuurlijk nog steeds dat er dan ook dan nog iemand zegt van, ik sta wel op de lijst, maar ik wil toch niet gekozen worden. Dus ja, dat is een beetje onvermijdelijk. En ja, het is ook iets wat eigenlijk heel zelden voorkomt. Dus ja, eerlijk gezegd zie ik het probleem niet zo. Ja, de deadline is dus verstreken. De kandidatenlijsten die staan nu vast. Maar het is voor Boutcheliek geen probleem, zegt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Je kunt best als kandidaat zeggen, ik ben alsnog niet verkiesbaar. Ik stop ermee. En dan kan zelfs de kiesraad nog tot een heel laat moment daar een voorziening voor treffen. Om te kijken hoe dat aan de kiezers duidelijk te maken is dat een van de kandidaten die op een kandidatenlijst staat niet meer beschikbaar zal zijn voor die verkiezingen. Het is volgens Van den Braak in het verleden ook wel eens voorgekomen dat gekozen mensen vlak na de verkiezingen besluiten om de Kamer toch niet in te gaan. Ik noem er maar één. Jan-Peter Balkenende bijvoorbeeld na de verkiezingen van 2010. En zo zijn er meer, ook wel Kamerleden die veel minder bekend zijn. Ja, het kan natuurlijk altijd dat daar mensen op gestemd hebben. Ja, en dan blijkt dus dat zo iemand dan toch niet in de Kamer gaat zitten. Dat kan. Dat is ook een vrijheid van kandidaten. Oké, maar wat gebeurt er nu in het geval van Bouchalik? Ja, Voermans legt uit dat het in haar geval de kiesraad zich in deze tijd moet gaan buigen over de vraag hoe informeren we de kiezer over wat er aan de hand is. Je kunt zeggen van nou, het is al bekend genoeg dat als je op haar stemt, dat er risico bestaat dat die stem verloren gaat. Maar ze kunnen echt nog in een heel uitzonderlijk geval alsnog zeggen van nee, we laten het kiezer weten dat die persoon die op de kandidatenlijst staat niet beschikbaar is. Nou, zij blijft dus op plek 17 van die kandidatenlijst van GroenLinks Partij van de Arbeid staan. Mm-hmm. Stel, zij krijgt heel veel voorkeurstemmen. Ja. Annemarie van Gaal die gooit het balletje op in haar column dat ze haar zetel dan aan Denk zou kunnen geven. Hoe zit dat dan? Ja, volgens Voermans blijven die stemmen sowieso wel binnen GroenLinks Partij en GroenLinks Partij van de Arbeid. Als zij ervoor kiest om de Kamerzetel dan niet in te nemen, dan gaan die stemmen dus naar de eerstvolgende op de lijst van PvdA GroenLinks. Meestal is het de lijsttrekker die de meeste stemmen op zich verzamelt. En te veel dat hij dan heeft gaat naar, of hij of zij heeft gaat naar nummer 2, en zo naar nummer 3, en zo naar nummer 4. Nou, dat gebeurt dan hier ook. En dan, ja, één positie wordt dan niet vervuld. Er zijn er misschien wel stemmen op uitgebracht, op voorkeurstemmen. Maar die wenst zij dus niet te gebruiken. Nou, dan gaan ze gewoon naar de volgende in de rij op de kandidatenlijst. Gaan wij terug naar het begin. Kun je je als kandidaat voor de Tweede Kamer 5 weken van tevoren terugtrekken? Ja, als Annemarie van Gaal daarmee bedoelt dat Bouchalik niet meer van de kandidatenlijst af kan, dan is het een feit, want die deadline was dus op 9 oktober. Maar ze kan zich wel terugtrekken in de zin van nu al zeggen dat ze na de verkiezingen sowieso de Kamer niet ingaat. Stemmen die dan op haar worden uitgebracht, die blijven gaan naar PvdA GroenLinks. Ze zou niet zelf mogelijk een zetel op eigen houtje weg kunnen geven aan een partij als Denk. Dus dat is fictie. Oké, dat is helder. Files, Erik, waar staan ze nu? Op de A15 en de A58. Om met de A15 te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Charloes rijdt het langzaam over 12 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot, 4 kilometer file rijden en ook daar 20 minuten vertraging. In a nightmare, find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this hot, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged. Oh my, I'm honest, I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. So just watch us, we falling, coming down like comets, faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles, like we were here before, but it's really the first time I can fly. Free, now think and beat it, it's boss. I believe in healing our darker secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess, let me be your Adonis. So just watch us falling, coming down like comets, faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. I'm Chef Special en Miracles. Het was niet zo'n heel groot bericht, maar toch, dankzij bemiddeling van Qatar liet Rusland vorige week 4 uit Oekraïne ontvoerde kinderen vrij. 4 van de 20.000, maar nou ja, deze kunnen naar hun ouders, dankzij Qatar dus. De mini-staat die zich ineens als diplomatiek wereldspeler laat zien. Deze dagen lopen leiders uit het Westen en de Arabische wereld de deur plat bij de emir van Qatar, want mogelijk heeft hij, misschien als enige, de sleutel tot iets van onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Contact met Arabist en Midden-Oostenkenner Leo Quarten. Goedemiddag, meneer Quarten. Hey, goedemiddag. Wat maakt Qatar nou zo geschikt als bemiddelaar nu bij die totaal geëscaleerde situatie rond Gaza? Dat komt omdat Qatar altijd een politiek heeft gehanteerd van relaties onderhouden met onmogelijke clubs. Er zijn heel veel clubs in de wereld, in het Midden-Oosten, zoals IS, Jabhat al-Nusra, Hamas, waar de meeste landen gewoon geen relaties mee hebben of willen hebben, omdat ze op de terroristenlijst staat. Nou, Qatar is maar een klein landje, maar ze weten dat ze zich heel groot kunnen maken internationaal op het moment dat ze in tijden van crisis ineens wel relaties met die groepen blijken te hebben en dan heel nuttig blijken. Ja, terwijl het toch ook niet heel, heel fijn is voor je blazoen dat je vrienden bent met clubs die verder niemand wil spreken. Dat klopt, maar het is toch wel heel erg handig. Ik bedoel, in het verleden hebben we al gezien dat bijvoorbeeld in Syrië door Jabhat al-Nusra een aantal Italiaanse nonnen werden ontvoerd. En toen het was gebeurd, toen wist niemand, ja, hoe moeten we die mensen vrij krijgen? En dan is er gelukkig toch nog Qatar en die gaat dan praten met die mensen. Ze kennen dan die leiders. En dan blijkt na een maand of 3 dat er ook wat geld is gegeven door Qatar. Dat die nonnen dan vrijkomen en dan is toch iedereen eigenlijk blij. En strijkt Qatar de eer op. Mm-hmm, ja. En is het dan die emir die zo goed kan onderhandelen? Vorige week hoorden we van alles nog over Martti Ahtisaari in de tijd. Die oud-president van Finland die zo ontzettend goed kon onderhandelen. Vorige week overleden. Is het dan de emir die dat kan? Of is het, zegt u, de hele Qatarese diplomatie? Het is de hele top van Qatar, zeg maar het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar en ook de Veiligheidsdienst. Ze hebben er echt een soort, ja, ze hebben het verheven tot een soort van kunst. En het is niet alleen het lospraten van gijzelaars hoor. Het gaat ook om het bemiddelen tussen landen. Qatar heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar ook bemiddeld tussen de Verenigde Staten en Rusland over bepaalde zaken. Als de Verenigde Staten iets wil gedaan krijgen, iets voor overleggen met Iran, dan kan dat niet direct. Maar dan blijkt Qatar ook goede relaties te hebben met Iran. Dat moet ook wel, want Qatar heeft een gemeenschappelijk gasveld met Iran. Dus ze hebben een goede relatie met de buurman Iran. En dan maken de Amerikanen gebruik van Qatar. Mm-hmm. En u zegt geld helpt ook. Want dat gebruiken ze dan ook nog ergens in onderhandelingen. Doen ze dat dan op eigen houtje, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, zeker. Ik bedoel, dit soort fondsen zijn er altijd. En het gaat erom dat Qatar is natuurlijk maar een heel klein land. Maar dit is een manier voor Qatar om zich eigenlijk op het internationale niveau te doen gelden als een hele belangrijke speler. Eigenlijk onmisbare speler. Mm-hmm. Ja, dat willen ze graag. Maar u zegt dat lukt ze dus ook in feite heel erg goed. Lika, en ja, er zijn wat voorbeelden, want ze zijn ergens toe in staat. Ja, en wij als Nederland hebben daar ook al eens gebruik van gemaakt. Qatar bemiddelde 2 jaar geleden toen Nederland mensen weg wilde krijgen uit Afghanistan na de machtsovername door de Taliban. En eerder dit jaar hielp Qatar, meneer Quarten zei het ook al, de VS bij de vrijlating van gevangenen in Iran. En die nog pas die 4 Oekraïnse kinderen die dus vanuit Rusland nu terug kunnen gaan naar hun thuisland. Dus zeker. Ja, ja. En dan hebben ze, meneer Quarten, zegt u, een goede band ook met Israël dus. Waar berust die dan op? Ja, dat past ook in dat hele beleid van Qatar. Het is niet iets van de laatste jaren. Dit beleid van Qatar is al zeker 1 jaar of 20 oud. En daarbij hoort dat je dus met elke partij een relatie hebt. Dus in de regio met name. Dus ook met Israël. Dus Qatar was een van de eerste landen in de golf die dus ook relaties onderhield met Israël. Lang voordat de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein zo'n Abraham-akkoorden sloten. Niet dat Qatar nu ineens een Abraham-akkoord heeft met Israël. Qatar vindt daar eigenlijk de tijd nog niet voor rijp. Maar ze vonden het wel altijd belangrijk om een soort van relatie te hebben met Israël. Israël mocht ook heel lang een interest section aanhouden in Doha, in de hoofdstad van Qatar. Een soort wat levert ze dat op, ja? Toegang tot. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in dit geval van de Gazastrook is het zo dat Qatar lange tijd Hamas steunde. Dat is tot 2017 geweest. Toen viel het eigenlijk in slechte aarde in de rest van de wereld en ook bij de buurlanden. Die zeiden van ja, je steunt eigenlijk een terroristische club. Qatar is daar toen mee opgehouden, maar ze steunen bijvoorbeeld wel het bestuur van Hamas in de Gazastrook. Dus niet Hamas direct, maar wel het bestuur en alles wat erbij hoort, projecten, et cetera. Ze betalen gewoon iets van 30 miljoen dollar per maand aan het bestuur om Gaza zeg maar draaiende te houden. Israël vindt dat goed. Israël praat er ook over met Qatar en Israël vindt dat goed. Zolang er maar geen geld naar Hamas gaat. Ja, maar je weet toch dat er geld naar Hamas gaat, omdat wat ze daarmee betalen met al die miljoenen die er maandelijks heen gaan. Daar worden ook ambtenaren bijvoorbeeld van betaald. Ja, en die dan ook wel weer in dienst zijn van Hamas. Dus ze weten het wel, Israël. Jawel, maar het ontslaat Israël ook van de plicht eigenlijk om iets te geven om de Gazastrook. Hè? Om ervoor te zorgen dat als je zo'n hele zone afsluit, dan zul je ook iets van humanitaire hulp moeten bieden. Nou, dat doet Israël dus niet, heeft het ook nooit gedaan. Hij laat het nu over aan Qatar en die doet dat graag. Ja. En krijgt op zo'n manier ook invloed in de Gazastrook en daarmee invloed bij Hamas. Mm-hmm. Ja. Maar intussen woont wel de hoogste baas van Hamas in begrijp ik, luxe appartementen in Qatar. En u hebt wel eens geprobeerd om daarop te zoeken. Ja, de 18 man heeft gewoon een flatje in Doha. In de hoofdstad dat is niet van zo Qatar. Luxe, geen duur flatje. Nee, nou het punt is dat er zijn haast geen niet dure flatjes in onze ogen in Doha. Ja, dat is het. Maar hoe dichtbij bent u gekomen? Zijn, dat klopt, maar ik, als ik in Qatar ben, probeer ik wel eens met leiders van Hamas te spreken. En dat ze zijn altijd heel vriendelijk en ik krijg ze ook wel aan de lijn. Maar ze willen eigenlijk nooit ontmoeten. De reden is dat Qatar zegt dan oké, Hamas, jullie mogen een bureau hebben in Doha. Vanuit daar kun je dus, relaties onderhouden met mensen die Hamas wil spreken. Ook misschien zelfs met Europa. Alleen je mag geen propagandistische activiteiten of politieke activiteiten ontplooien vanuit Doha. En dat betekent ook dat ze niet met mij mogen spreken. Oké, maar misschien mogen ze wel spreken met allerlei mensen die dus nu willen dat er onderhandeld wordt onder leiding van Qatar over onder meer die 200 gijzelaars die nu in Gaza zitten. Heeft dat kans, denkt u? Natuurlijk heeft dat kans. Qatar is een uitstekende bemiddelaar. Ze doen het al jaren. Ze hebben goede relaties met eigenlijk alle partijen waar het over gaat. Dus ze hebben een uitstekende kans. Mm-hmm. En als dat lukt, wat betekent dat dan voor de positie van Qatar weer? Nou, dat we Qatar weer zien zitten. Dat we Qatar, als het erop aankomt, ook politiek steunen. Dat Qatar een land is wat we niet al te zwaar vallen. Nee, ook niet als het gaat om mensenrechten, LGBTQI-plussers, over vrouwen, arbeidsmigranten, daar hebben we het dan maar niet zo over. Vrienden moet je niet al te zwaar vallen. Daar valt het onder. Ja, zo gaat dat in de diplomatieke wereld. Ik dank dat u ons daar een inzicht in hebt gegeven. Leo Quarten, kenner van het Midden-Oosten, was dat. Lieke, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, verdrietig nieuws. De oudste hond ter wereld, de 31-jarige Portugese mastief, een soort grote herdershond, die is overleden. Hij heette Bobby. Begin dit jaar kreeg hij officieel een plekje in het Guinness Book of Records als de oudste hond ter wereld. Het is wel een raadsel hoe die hond zo oud is geworden. Volgens zijn baasje komt het omdat hij mensen eten at, maar dan zonder de kruiden. Okay. Ja. En altijd losliep. Ah, vrijheid. Precies, precies. Hij stootte de vorige recordhouder. Dat is nu de 23-jarige Gino Wolf van de Troon. Dat is een stuk kleiner hond. Een kruising van onder meer een chihuahua. Nou, Gino is actief op Instagram, bij mij even opgezocht. Maar sinds februari heeft hij niks meer gepost. Dat is niet zo goed. Precies, hij is maar een jaartje recordhouder geweest. Dus ik hoop dat hij nog leeft en dat hij dan nu weer recordhouder kan zijn. Oké, goed. Dat was het zometeen hier op de radio. Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Eén Vandaag is er om 17:15 op televisie, op NPO 1. En online zijn we er op eenvandaag.nl. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik merk dat door dingen te zien, ik eigenlijk het meest geïnspireerd raak. Ik ga in gesprek met actrice Malou Gorter. Ik hou gewoon echt heel erg van in het theater zitten. Bekend van rollen in bijvoorbeeld De Verschrikkelijke Jaren 80, Mokromafia en winnaar van de televisiering Oogappels. Ik denk ook als ik geen actrice was geworden, dat ik iemand was geweest die gewoon heel vaak naar het theater was gegaan. Nu speelt ze in de voorstelling De Plantage van onze voorouders. Een stuk over het kolonialisme.